والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ نیاز مندانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو نفس و شیطان دے ہر شرط کامل دائمی پناہ بخشے دنیا اور آخرت دی رسوائی تو محفوظ فرماوے اج دی اے روحانی محفل بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہوئی میرے عزیزم برادرم جناب شاہد حسین صاحب اور میرے برادرم چودھری محمد افتخار حسین صاحب برادرم محمد شرافت صاحب انہ دوستاں نے مل کے اور جناب صوفی محمد لیاقت صاحب اور اس محفل نو منعقد کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام دی محنت کوشش نو قبول و منظور فرماوے دوستو مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ العزیز جناب نال جس موضوع تے کلام کراں گا وہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جس دے اندر دوستان دی فرمائش بھی آ جائے گی، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر بھی وچ آوے گا۔ میلاد پاک دی محفل ہے تو میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اتباع دیاں برکتاں جناب نو چاندک سناواں گا۔ اللہ تعالی شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اکو ہی محبوب بنایا ہے اور اس نو ہر طرح نال مالک کائنات نے کامل بنایا۔ اس محبوب نال اللہ تبارک و تعالی نو اس قدر محبت ہے کہ جیڑا بھی اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رنگ مبارک وچ رنگیندا ہے، مولا تعالی اس نال بھی محبت فرما چھڑدا ہے۔ یعنی اللہ تعالی دی کمال محبت اپنے حبیب نال ہے اور کمال محبت دی دلیل یہ ہے کہ جیڑا انسان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تابعداری کرتا ہے تو اللہ تعالی نو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہ رب جب اپنے حبیب دی تابعداری کسے وچ ویکھدا ہے نا، اس نو بھی اپنا محبوب بنا لیندا ہے۔ اللہ تعالی دی محبت وچ کثرت نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب اکو بنایا ہے اور اس محبوب دی محبت دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالی دے دوسرے محبوب نے ہن اس دی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری یعنی آپ سرکار دی شریعت مطہرہ دے چلنا اس دیاں برکتاں وچوں وڈی برکت ہے کہ بندہ اس دی برکت نال اللہ دا محبوب بن جاندا ہے۔ دیکھو میں مثال دینا، اگر تانوں کسے نال پیار ہوے نا تے اس دے ہم شکل بندہ تھوڑا جہا ہی پاوے رلدا ہوے نا، ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਤੈਨ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਏ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਟੱਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਰਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। بلکہ میں تو اس حد تک ویکھیا کوئی بندہ ٹردا پیا ہوئے نا تو ٹور ہوندی کسے دے بیلی نال رلدی ہوئے نا وہ ویکھ کے دیاں دا یار میں ایدی ٹورا ہی فلانے والیاں نے ویکھے نا۔ اللہ تبارک و تعالی صدقے جاواں اس ذات کریم تو کہ اس بے نیاز ذات نے اپنے حبیب نال اس قدر پیار فرمایا ہے کہ جس دے اندر محبوب سرکار دی تابعداری آوے گی نا اللہ سونا اس نو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تے پہلی برکت ارشاد ربانی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب فرما دے ان کنتم تحبون اللہ اگر تساں اللہ نو محبوب بنانا چاہندے ہو اللہ نال محبت رکھ دو فتبعونی میری تابعداری کرو یحببکم اللہ اللہ توانو محبوب بنا لوے گا۔ اے آیت پاک اس ویلے اتری جدو یہودیاں آکھیا سی کہ اللہ سونے نال اساں محبت کرنے ہاں اللہ سونا ساڈا محبوب ہے اساں پیار کرنے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نو جواب دیندے آیا آیت پاک نازل فرمائی فرمایا حبیبا انہاں نو فرما دے اگر اللہ نال تساں محبت کر دے ہو تے پھر میرے تابعداری کرو اللہ تانوں محبوب بنا لوے گا۔ کی مطلب ہن تساں دعویٰ کر دیو پے کہ اساں اللہ نال محبت کرنے ہاں اللہ ساڈا محبوب ہے میں محمد دی تابعداری کرو پھر تانوں دعوے دی لوڑ نہیں اللہ تانوں اپنا خود محبوب بنا لوے گا۔ ہن تساں آکھ دے جے اساں محبت کرنے ہاں جدوں میری تابعداری کرو گے رب آکھے گا میں تواڈے نال محبت کرنا وا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے توجہ فرما محبت اللہ تبارک و تعالی دی ذاتی صفت ہے۔ صوفیاء کرام اللہ دے ولیاں دے نزدیک اللہ دی ایک ذاتی صفت ہے محبت سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا اللہ جے دے نال اللہ سونے نال بندہ محبت بعد کردا ہے رب وحدہ لا شریک مولا پہلو محبت فرماندا ہے۔ ذرا اس گل تے توجہ لا توجہ کری تینوں اس گل دے اندر بڑا سواد او سی اللہ سونا پہلو بندے نال محبت کردا ہے کیونکہ اللہ دی محبت صفت ہے پھر بندے نو توفیق ملدی ہے پھر بندہ رب نال محبت کردا ہے۔ اصل فضل رب دی طرف ہوندا ہے اصل مہربانی مولا تعالی دی طرف ہوندی ہے۔ صدقے جاواں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال اللہ سونے نو ازل تو پیار محبت اپنے حبیب نال قدیمی محبت اپنے پاک حبیب دے نال رب وحدہ لا شریک مولا نے جے کسے نبی نال پیار فرمایا ہے تے حبیب دی وجہ دے نال جے کسے خلیل نال پیار فرمایا ہے حبیب دی وجہ نال جے کسے ولی نال پیار فرمایا ہے اپنے حبیب دی وجہ نال فرمایا ہے۔ اللہ فرماؤں دا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ توانو محبوب بنا لوے گا۔ محمد پاک فرما دے میری تابعداری کرو۔ خدا دے بندے تابعداری دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کردے سن بلا خصوصیت حضور دیاں خصوصیتاں باہر کڈ کے حضور جو کیتا وے او کردیا جانا۔ جڑا بندہ جنہ نبی دی تابعداری دے اندر کامل ہوے گا اللہ سونے دا اونا ہی کامل محبوب ہوے گا۔ جنہ نبی پاک سرکار دے نال ظاہر باطن اپنا رلاوے گا اونا اللہ سونا اونو اپنا چوکھا محبوب بناوے گا۔ صدقے جاواں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی تابعداری صدیق اکبر ورگیا کیتی نبی دے یاراں کیتی حضور دے اہل بیت کیتی اللہ قرآن چنا دی محبت دا اعلان فرما چھوڑیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ سبحان اللہ ذرا گونج کے کہے سبحان اللہ. اللہ فرماؤں دا ہے اے ایمان والو جے تواڈے وچوں اپنے دین تو پھرگا کئی اللہ اے ہو جی قوم لیاوے گا جڑی جد نال اللہ محبت فرماوے گا تے وہ اپنے اللہ نال محبت فرماون گے. ہن یہی اس آیت پاک دا مصداق اس آیت پاک دا جڑے سب تو پہلا نشان بنے نے جنہاں تے آیت پاک جنہاں دے حق وچ نازل ہوئی اے او نبی سرکار دے یار سن صدیق اکبر ورگے سن فاروق اعظم ورگے سن عثمان غنی ورگے سن مولا علی ورگے سن انہاں پاکاں نے نبی دی تابعداری کیتی اے. اللہ سونے نے انہاں دی محبت دا اعلان قرآن وچ اتار چھوڑیا اے. اللہ دیا بندیا صدقے جاواں اے اساں بیان پہ کرنے آئے بے دل جو ہوئے مگر جڑے دل والے نے اوہ اس راز نو جان دے نے. اللہ سونے دی محبت کڈا وڈا انعام ہے. مولا جس نال پیار کرے جس نال محبت رب سونا فرماوے اس دا کی مقام ہونا ہے. اللہ دے بندیا توجہ فرما صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونا فرماندا ہے اللہ توانوں اپنا محبوب بنا لوے گا. کی مطلب تابعداری میرے نبی سرور دی کر لو اللہ توانوں اپنا پیار عطا فرماوے گا. پہلی برکت نبی سرکار دی تابعداری دی ہوے کہ اللہ دا محبوب بن جان دے. پھر تینو پتا ہے جڑا اللہ دا محبوب بن جاوے دنیا دے اندر بھی اس دے رحمت ہی ہون گیاں آخرت دے اندر بھی رحمت ہون گیاں. ہاں جی جنو تابعداری نبی سرور دی مل جاوے نبی سرور دی تابعداری فرضاں وچ بھی کرے واجباں وچ بھی کرے سنتاں وچ بھی کرے مدنی سرکار دی ہر ادا پچھے فرض واجب سنتا پوریاں فرما کے جب مصحبات پہ آوے پھر بھی حضور سرکار دی تابعداری کامل کرے. جنہیں انہی تابعداری کامل کرنی ہے اونا ایک رب دا کامل محبوب بن جاوے گا اونا ایک رب سونے دا کامل محبوب بن جاوے گا. اللہ وحدہ لا شریک مولا ہے پہلا انعام قرآن بیان فرمایا ہے پہلی برکت قرآن فرمائی ہے کہ تواڈا تابعداری کرنا تواڈا کم ہے تانوں محبوب بنا لینا میں مولا دا کم ہے. مدرنا سبحان اللہ اے لازمی اثر ہے کہ محبت ہوئے نا تو اتباع ضرور ہوں دی. ہاں اللہ فرماندا ہے تسا میرے نبی دی تابعداری کرو توانوں میں محبوب بناواں گا. سبحان اللہ تے بیلیا اویا ا چھوٹے موٹے جڑے دنیا دار نے نا ہیں اینا شتونگڑیاں دا کوئی بندہ محبوب بن جاوے نا اینا نو کسے نال پیار ہو جاوے تے اوندا مان نہیں ہوندا تے رب رحمان جے دے نال پیار کرے جس نال رب رحمان پیار فرماوے. لیکن صرف ایک شرط ہے یاد رکھنا اللہ کی محبت کے دعوے رکھنے والے کو اگر پرکھنا ہے تو صرف ایک ہی قسمتی رب العالمین نے دی ہے وہ کیا دیکھو مصطفیٰ دی تابعداری کنہ ہے جنی مصطفیٰ دی غلامی ہوئے گی تابعداری ہوئے گی انہی رب العالمین اس دے نال محبت فرمانا جائے گا. ایدا مطلب ہی نکلیا بھی اصل پیار تے رب نو اپنے حبیب نال ہے پر جندے تے رنگ جنہ ایک نبی پاک دا ویکھے گا اللہ سونا انہاں ایک اون دے نال پیار شروع فرما دے گا. ذرا مدے نال سبحان اللہ ہے جی کیوں اس واسطے باد رب رحمان بے ایک نوا کلام سنان لگا ذرا ذوق لڑا سبحان اللہ باد رب رحمان دے دو جگ تے سرداری ایندی خالق ایندا خلقت ایندی جس دی خدائی ساری ایندی سرکی ہے ایندی دا مطلب یعنی کملی آرے دی جنہیں ایسا نہیں آنے ایندی تو تسان دے اندی دے سرکے جو گیا اندی ہے رحمت اللہ سبحان اللہ باد رب رحمان دے دو جگت سرداری اندی خالق اندا خالق ایندا خلقت ایندی دسدی خدائی ساری ایندی چن لہے سورج ولے ساول ایہو بیٹھے جے ہوئی بولو سبحان اللہ صدقے جاواں ذرا توجہ لال اگلی گل سن دیکھ لکھا عیب تے جا ویخ لکھا عیب تے جا کو کجے ونڈے دا کون ہو ازل کلوم شرید گل ہک ہک سنے دا کون ہے ماریا ویسے جے علم دی کی تو چاہیں دی خدائی ساری ایندی اور توجہ ان ڈٹھے کرنی گدے ان ڈٹھے کرنی گدے واہ عشق لاون دے مرے ان ڈٹھے کرنی گدے واہ عشق لاون نبھاون دے ملے عاشقاں دی عاشقاں دی اے ایہا معراج دلداری ایندی عاشقاں دی اے ایہا معراج دلداری ایندی خالق ایندا خلقت ایندی جس دی خدائی ساری ایندی سبحان اللہ میرا ذوق جوڑن واسطے چار شیر سنائے خدا دی قسم کر کے آنا سب تو وڈی برکت نبی دی تابعداری دی اے ہوئی اے تو میں ایک گند دا ڈھیر جدے اندر وی گند پیاوے جدے اندر گند اے ساڈی ابتدا وی گندگی تو اے ساڈی اخیر مٹی اے گند دے نال بے نیاز پاک پیار کرن لگ جاندے جدو تابعداری محمد دی آندی اے قسم خدا دی کر کے آنا کنے پوچھنا سی کنے سانو پوچھنا سی ایک مدینے دے تاجدار دی تابعداری دی برکت تھی جڑے مومن نال فرید ورگے نال بابے فرید دے داتا حجویری ورگے نال رب رحمان پیار تاں کر دئی ایک رنگ جو ویکھیا سو اپنے حبیب دا جتھے جتھے رنگ اپنے حبیب دا ویکھدا اے اوتھے اوتھے پیار شروع فرما دیندا اے وا صدکے جاواں سونیا تیرے اپنے حبیب نال یاری لاون تو صدکے تیرے پیار پاون تو صدکے محبت کراون تو صدکے اللہ توجہ فرما خدا دی قسم کر کے آنا ایک برکت اے محبوب بنا لیں گئی جب رب سونا محبوب بناوے اگلیاں برکتان دے پھر آپ پہ آ جانی آنے پھر رب سونا جب کسے بندے نو محبوب بنا دے انو زندگی دی پاکیزہ عطا فرماؤ داوے زندگی کے میں پاک دین دے اللہ قرآن جب فرما دے من حمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ فرماؤں دا وے جیڑا ایمان والا مرد ہووے یا عورت ہووے مرد ہووے یا عورت ہووے ہووے مومن تے عمل صالح فرماوے اسا انو پاک زندگی عطا فرماوانگے پاک زندگی عطا فرماوانگے جیڑی اللہ سونے دینا پاک محبوب دی تابعداری دے نال پاک زندگی مل دی اس پاک زندگی دیا نشانیاں ہوں دیا نی اللہ دا فقیر جیڑا نبی دے رنگ چ رنگیا جاوے ہتھوں خالی وی ہووے اوندی روح ہیبت چلا لینا ہوندی کائنات دا نام سن کے گھبران دیئے رب دے نال سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاید سی حضرت فاروق اعظم دے کول جے پتا کرنا ہے ساڈے خلیفے دا تینو کسے جناب مدینے دے بازار دے اندر چھتا نظر آوے گا حیران ہویا میں خلیفے دا وقت پوچھنا وا اے آندے نے زمین تے ستا ہونا ہے حضرت فاروق اعظم دا پتا کردیا جا ویکھیا حضرت فاروق دھرتی دے اُتے زمین تے لیٹے ہوئے سن جدوں نگاہ پئیے ایلچی دی لتاں کمبل لگ پیاں متھے دے تریڑیاں آ گئیاں حیران ہوئے حضرت فاروق اعظم نے اکھ مبارک کھولی ہے جب عمر اکھ کھولی ہے ویکھیا گھبراندا ہے پیا کمبی جا رہا وے نہ کوئی اسلحہ لے کے نال کھلوتا سی نہ کوئی جناب اے ہو جی دہشت والی شہ لے کے کھلوتا سی اللہ دا فقیر زمین تے لیٹیا ہویا وے ہاں جی ایلچی روم دا وے کے کم رہا ہوے ہاں جی پوچھدا وے حضرت عمر پوچھدے نے بیلیا خیر تے کم کیوں رہا وے عرض کردا سونیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول رہا واں مینوں اینا خوف نہیں آیا مینوں اینی ہیبت نہیں آئی میں نہ ڈریا نہیں پر تو کی اے ستا زمین تے پیا وے تیری ہیبت ویکھ دیا مینوں اینی چڑھ گئی ہے میں تیرے نال ویکھ نہیں پیا سکدا حضرت عمر نے فرمایا فرمایا یارا اے دنیا داراں دی ہیبت لئی محمد پاک دی تابعداری دی ہیبت اے سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا یقین کرنا اللہ دا فقیر جن نبی دی تابعداری کیتی ہوے گی لوکی او دے تو جتھے وی بیٹھے ہون گے دلوں دے تو ڈرن گے او دی دلوں ڈرن گے گستاخی نہیں کرن گے ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک مولا لوکاں دے دلاں دے اندر او دی ہیبت رکھ چھڑ دئی بادشاہ وی دنیا کائنات دے اس تو گھبراندے رہندے نے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا فرمایا اللہ نے میری روب دے نال مدد فرمائیے ایک مہینے دا سفر ہوئے میرا دشمن ایک مہینے دا سفر تے دور بیٹھا ہوئے میرے تو گھبران دا ہے میرے روب انہاں نے اللہ سنے انہاں دے دلان دے اندر پایا ہویا ہے اللہ دے بندیا صدقے جاواں نبی سرکار دی تابعداری دا فیض جنوں مل جاوی تختاں تے بیٹھے بادشاہ فقیر دا نام سن کے رنگ اڑا لیندے نے اپنے رنگوں دے اڑ جاندے نے ہیبت فقیر دی نہیں چلی جاندی صدقے جاواں تائیں اللہ دے فقیر دی بارگاہ وچ بیٹھے بندے اونچی سا وی نہیں لیندے توجہ نہیں فرمائی قسمیاں پیان نہیں قسمیاں پیان نہیں اللہ دے درویش دی بارگاہ وچ بندے بیٹھے ہاں جی ہمیشہ اپنا ساں سکا کے بیٹھے ہوندے نے اے نہ سمجھیا کر اللہ دا ولی انہاں نوں آکھی بیٹھا ہوندا ہے کہ انج میرے کول بیٹھیا جے نہ نہ اللہ دا فقیر بے نیاز ہوندا ہے اودی تے کوشش ہوندی ہے میرے اگے میں بہن جنے عام بندے اگے بیٹھ دے نے تاکہ میرے اندر تکبر نہ آوے کوئی وڈیائی نہ آ جاوے لیکن لوکاں دے دلاں دے اندر ہیبت جو ہوندی ہے فقیر دے نبی دی تابعداری دی برکت دے نال لوکی ادب دار بیٹھے ہوندے نے اس دی بارگاہ دے اندر صدقے جاواں میرے مدنی سرکار دی تابعداری دی ایک برکت آئی اللہ سونا پاک زندگی عطا فرماندا وے کیڑی زندگی ذرا بولو تے ایمان لال پاک زندگی عطا فرماندا وے تیس دوسری برکت سناواں دوسری برکت ہاں جی پاک زندگی جنوں ملے گی جنوں پاک زندگی ملے گی کائنات دی ہر شے اس نال محبت کر دیو نبی دی تابعداری دی محبت دے جناب تابعداری دی برکت رب دکھاوندا ہے اللہ سونا جبریل نوں فرماوندا ہے اے جبریل جی رب جلیل فرماوندا ہے میں فلاں بندے نال محبت کیتی ہے جا اعلان کر دے سبحان اللہ او میری مخلوق رب رحمان پیار کردا ہے تساں وی پیار کرو ایک اعلان اللہ دا فرشتہ جبریل اسماناں تے کردا ہے ایک زمین تے کردا ہے نبی سرکار فرماوندے نے پھر اس بندے دی ماں جناب اللہ سونا مقبولیت لوکاں دے دلاں وچ رکھ چھڑدا ہے لوکاں دے دلاں دے اندر مقبولیت رکھ دیندا ہے اس بندے دی محبت پا دیندا ہے ہاں جی جانور وی اودے نال پیار کردے نے جانور وی پیار کردے نے تائیں جدوں حضرت سفینہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جنگل دے اندر جاندے جاندے وچھڑ گئے سن اپنے فوجی پراواں تو نبی پاک سرکار دے یاراں تو وچھڑ گئے کلے رہ گئے ادھروں شیر ہوئی آ گئے نے پھر آن کے اکھ وکھائیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سرکار دے غلام نو جدو اکھ وکھائیے کھاون دا ارادہ کرن لگا وے حضرت سیدنا سفینہ نے فرمایا انا مولا رسول اللہ فرمایا میں رسول اللہ دا غلام میں رسول اللہ دا غلام جدو اے گل حضرت نے کیتی ہے صدقے جاواں خدا دی قسم کر کے آنا حدیث روایتاں وچ آندا ہے شیر نے پوچھا لائی اکھا نیویاں کر لیا اکھا نیویاں کر لیا اشارہ کی دے اے سفینہ میرے کنڈ دوتے دے آنکھیا شیر سفینہ تائیں سن لائی جاندے سبحان اللہ ہر شے قسم خدا دی انسان اللہ دے فقیر نو بعد وچ پشان دے نے جانور پہلو پیار کر لیندے نے سبحان اللہ کیوں اس واسطے کہ ساڈے اندر نفس والی رکاوٹ ہے تے جانور اچ کوئی نہیں ہاں جدو اعلان کردا ہے نا جبریل سبحان اللہ اللہ دی مخلوق اللہ نے اپنے بندے نو محبوب بنا لیا ہے تساں اون دے نال پیار کرو سب تو پہلو جانور پیار کر دے نے پھر ہیں جانور تابیدار ہو جاندے نے جانور اللہ سونے دے پاک بندے دے نال رب دے پاک نبی دے تابیدار دے نال پیار شروع کر دیندے نے خدا دی قسم کر کے انا توجہ فرمائے سرکساں دے اندر وی جانور ہوندے نے ہن کنا کنا رساں کھواندے پیاندے رہندے نے تے پھر جا کے او پہچاندے نے کہ ساڈے اللہ دا ولی کسے جانور نو کچھ نہیں کھواندا پیاندا جانور او دے نال اس واسطے پیار کردے نے اے ساڈے نبی دا تابعدار جو بن گیا وے مال اس واسطے کہ نبی دا تابعدار بن گیا وے خدا دے بندیا چوتھی برکت اے رہے اللہ زبان اللہ دے فقیر دی ہوندی اے طاقت رب قدیر دی ہوندی اے اس واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم سرکار آپ نے دور مبارک دے اندر ایک وارا زمین وچ زلزلہ آیا پچھال آیا عمر بن خطاب جلال وچ کھلوتے سن حضرت عمر پاک نے زمین دے اتے پیر ماریا فرمایا ہل دی کیوں اے کیڑا انصاف عمر تیرے تے نہیں کیتا بس اینا آکھنا سی زمین دا زلزلہ اتے رک گیا وے اور صدقے جاواں رب سونے دے اس بندے تو جنہیں زبان نو پاک نبی دی زبان مبارک دے پیچھے چلا کے قبضہ لایا محمد عربی دا تابعدار بنایا بولدا اے وے طاقت رب رحمان دی ہوے گی ہاں جی بولنا ایندا اے زبان ایدی تے بولنا رب دا سمجھ لے خدا دی قسم کر کے انا تے آنکھیں تے اللہ دے قران چوں اک گل سناواں ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ اللہ دے قران چوں اک گل سناون لگا مزہ آوے گا صدکے جاواں حضرت سیدنا حضرت سیدنا آصف بن برخیا دی گل اللہ دے قران فرمائیے حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما لے آپ دا ارادہ مبارک ہویا تخت بلقیس منگاواں بلقیس اپنے گھروں ٹریے بلقیس اپنی فوج لے کے حضرت سلیمان دی بارگاہ وچ آون لگی سی حضرت سلیمان دا ارادہ مبارک ہویا بلقیس دے آون تو پہلو میں تخت حاضر کر لواں حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر آپ اپنی بارگاہ وچ بیٹھے محفل وچ بیٹھے بیلیاں نو فرماندے نے کیڑا وے جڑا میرے کول تخت بلقیس حاضر کرے ایک جن کہن لگا جناب دی محفل اٹھن تو پہلو پہلو میں حاضر کر دیاں گا آپ فرما دے نے مینو این دے نالوں پہلو چاہیے وے ہن توجہ نال گل سمجھی آپ فرما دے نے مینو اس نالوں بھی پہلو چاہیے وے صدقے جاواں کی وجہ سی کیڑی کار پئی سی کادی جلدی سی بلقیس کیڑی جھٹ دے اندر آ جانی سی پر حضرت کیوں فرما رہے نے حضرت کیوں فرما دے نے مینو این دے نالوں پہلو چاہیے حضرت ثابت کرنا چاہتے سن دی طاقت ویکھو کنی اے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی آپ ثابت کرنا چاہتے سن کہ اپنی میری امت یعنی سلیمان پیغمبر دی امت دے اندر ایک بندہ جنے میری تابے داری کی او دی طاقت کنی ہے. ہاں تے جدو غلام دی طاقت دا اندازہ لوکاں لاونا ہے پھر اس ویلے دے سلیمان دی طاقت کی ہوے گی. خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرماؤنا. حضرت سلیمان پیغمبر سرکار نے جدو یہ گل کی تھی ایک شخص بولیا اللہ دا پیارا بولیا اللہ قرآن فرماؤں دا ہے انہیں آکھیا قال اللذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف. ذرا جین دیا ہوگے بول سبحان اللہ. آپ نے فرمایا انا ایک علم والے نے آکھیا توجہ فرما ایک کتاب دا علم رکھن والے نے آکھیا کتاب دا علم رکھن والے نے آکھیا سن توجہ فرما ایتھے اس علم دی گل ہی جس علم دے نال تابے داری نبی دی نصیب ہوندی ہے. سارے زمانے دیا کتاباں پڑھ جاوے جنہ چر نبی دی تابے داری نہیں کرے گا انہ چر زبان کن دی کنجی نہیں بنے گی. کنجی کن والی ادو ہی بنتی ہے کنجی بنتی ہے کائنات کا تالا کھول لینی ہے جس نے مرضی کھول لو اس لیے بنتی ہے جدو نبی کی تابے داری آئے. معلوم ہوا اتنے نبی کی تابے داری والا علم سی. حضرت یوسف نے فرمایا میں تخت لے آواں گا قبل یار تدائی لے کا طرف تاری اکھ چمکن تو پہلو. مدن راگ سبحان اللہ. ہوں ذرا مزے نال سمجھی بڑا سواد اوسی. حضرت نے فرمایا میں جناب دی تہاڈی اکھ چمکن تو پہلو لے آواں گا. میں سوچدا رہا کہ حضرت آصف نے اے کیوں فرمایا تہاڈی اکھ چمکن تو پہلو انج کیوں نہیں آکھیا کہ قبلہ میں اپنی توجہ کوئی نہ بھئی اندے وچ کی راز ہے کہ جناب تہاڈی اکھ چمکن تو پہلو میں حاضر کراں گا اپنی کیوں نہیں آکھیا. بیلیا وہ آپ بندہ اکھ نہ چمکے پاوے ادھا گھنٹہ بیٹھا رہا کی خیال ہے ہاں کھول ہی بیٹھا وا میں پاوے ادھا گھنٹہ بیٹھا رہا ادھا گھنٹہ نہ چمک دے تے تخت منگا لیں دے ادھے گھنٹے چاہتے سرکار ویکھیا جی اکھ نہیں چمکی والے بیان منگا دیتا جی نہ پھر اللہ دے ولی دی طاقت ثابت نہیں سی ہونی. فرمائے عرض کیتی جناب تھوڑی اکھ چمکن تو پہلو میں حاضر کرنا. کی مطلب اے جناب سلیمان تسا جنا زور لا سکو اپنی اکھ نو جنا چھیتی چمکا سکو چمکاؤ اندے تو پہلا تخت لے آونا فقیر دا کم ہے. مدر اللہ سبحان اللہ. اچھا سوال اٹھے گا کہ یار واقعی کون دی زبان کنجی کون والی اللہ دے فقیر دی بن جاندی ہے پر چشتی آ تو تے گال کر رہا سا نبی پاک دی تابے داری دی تے او سلیمان دا تابے دار سی. اللہ دے فقیر آ بزرگاں لکھیا ہے اللہ تعالی نے ایک نبی سب تو پہلو پیدا فرمایا ہے. کن تو نبیین آدم لمن جدل بین الماء والتین او کما قال. فرمایا میں ادو بھی نبی سا جدو آدم دا خمیر تیار ہوندا پیا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ سرکار نو ادو نبی بنایا تے آپ سارے نبیاں دے ہیں نبی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے پاک نبی نو سب تو پہلا پیدا فرما کے تے پھر باقی نبیاں دیاں جڑیاں روحاں پیدا فرمائیاں سن نا انہاں نو بنایا اپنے نبی دا اوسلے امتی. او نبیاں دیاں روحاں دی تربیت محبوب خدا اوسرے کر دے سن. فرمایا حقیقت اچ شریعت اکو ہی ہے جنوں شریعت مصطفیٰ آکھدے نے باقی نبی وی ہیں پر حضور دے خلیفے نے امام تقی سبکی نے یہ گل لکھی ہے تو انہوں تو بڑے بڑے امام اپنی کتاباں یہ گل لکھی ہے کہ تمام نبی سارے نبی دے خلیفے نے وہ چلے آ حضرت آصف نبی دے خلیفے سلیمان پیغمبر دا تابے دار بنے وہ دی زبان کی طاقت ایل ہو جاوے کہ جڑا خود محمد عربی دا تابے دار بنے یعنی انج سمجھ کے فیض تے سونے نبی دا ہے کدی ونڈیندا ہے سلیمان اچ کدی ونڈیندا ہے سیدنا آدم اچ کدی ونڈیندا رہا ہے حضرت موسیٰ کلیم اچ فیض ایک کوئی نبی دا ہے ساری کائنات پہ لیندی ہے اور خدا دے بندے عرصد کے جاواں حضرت عرصد بن برخیہ اللہ دا ولی اللہ دا پیارا جڑا سی رب دے پاک نبی سلیمان پیغمبر دا تابدار سی زبان مبارک دی اینی طاقت اللہ سونے نے اس فقیر نو عطا فرمائی کہ تخت بلقیس دا اس نے اکھ چمکن دو پہلو حاضر فرمائے اللہ سونے نے امباک اس دے پاک واقعے نو قرآن وچ نقل فرمایا ہے اللہ دے بندیا اللہ سونا نبیاں دے تابے دار تے رنگ چڑھان دے فقیر دا ارادہ رب دا ارادہ بن جاندا ہی اینا فنا ہو جاندا ہے نبی دی تابداری دے اندر جدوں ہاں جی پھر اللہ وحدہ لا شریک مولا او دی سوچ او دے ارادے جڑے نے اپنی تقدیر بنا چھڑ جاوے تائیں حضرت آصف بن برخیہ نے اے فرمایا ہے کہ میں تخت لے آواں گا نال اے نہیں آکھیا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تے لے آواں گا کیوں اس واسطے حضرت آصف دی چاہت تے ارادے رب دے ارادے وچ فنا ہو گئے سان ادھر آپ نے فرمایا ہے میں لے آواں گا تے نال انشاءاللہ نہیں آکھیا پر تخت حاضر ہو گیا ہے اس واسطے حضرت غوث پاک میرا میرے غوث پاک میرا میرے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول کی صحیح آیا عرض کردا لجپالا میں مسلمان ہونا کلمہ پڑھنا وا پر میری ایک شرط ہے فرمایا کی شرط ہے آندا جناب میرے عیسی علیہ السلام مردے زندہ کر دے سن تساں وی مردہ زندہ کر دیو تے میں تہاڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گا حضرت سیدنا غوث پاک میرا نے فرمایا دس حضرت عیسی مردہ زندہ کر دے ہوندے سن جدوں کی فرماندے سن آکھدے کی سن عرض کردا ہے آکھدے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے لال اٹھ اللہ دے حکم دے لال تے مردہ اٹھ کھلوندا سی غوث پاک میرا نے فرمایا آ میرے نال چل قبرستان لے گئے فرمایا سن ہن میں کی آکھنا وا فرمایا قم باذن اٹھ میرے حکم دے لال مردہ اٹھدا آیا ہے قدمی ڈگ پیا وے سوال اٹھدا ہے چشتیا میرے حکم نال اٹھ کہ غلط گل ہے میں کہ بیلی آ جے غلط ہوندی تے مردہ ہی نہ اٹھدا مردہ ہی آکر جاندا توجہ فرمائی او آندا تو غلط کہن میں اٹھدا کیوں پر مردہ اٹھ قدمی ڈگ پیا وے رب سونے اٹھایا ہے کم بیزنی نی میرے حکم نال اٹھ کیوں اے اللہ دے قرآن دے عین مطابق ہے جی میں تخت بلقیس منگاؤں دیا حضرت آصف نے دعویٰ فرمایا سی میں لے آواں گا میرے غوث دعویٰ فرمایا ہے میرے حکم لال اوتھے دی میں تو سی ایتھے دی میں بھی تو ہی اے میں پھر جڑی فقیر میں بول دئی او میں ہو رے تیری میری میں ہو رے تو میں اپنے آپ تے غرور کر کے میں بولنے ہے فقیر جدوں بول دئیو میں بولنا بھی رحمان دی طرف ہون دئی او میں بولنا بھی رب رحمان دی طرف ہون دئی مزن آراز سبحان اللہ تاں بلے شاہ سرکار فرماؤں دے لے جے میں تینوں اندر آکھا پھر مقید جانا جے میں تینوں اے باہر آکھا میرے اندر کون سمانا اندر تو اے باہر تو اے تے سب تھی پاک پچھانا Oh, دیکھنا میں بھی تو ہے معلوم ہویا فقیر دی میں بھی تو ہے توجہ نہیں فرمائی یار فقیر دی میں بھی تو ہے تا کر کے حضرت آصف فرمایا میں لیاواں گا حالانکہ لیاواں والا تے رب سی تے فرمایا میں لیاواں گا تے رب ناراض نہیں ہویا ناراض ہوندا تے تخت لیاوندا ہی کیوں توجہ نہیں فرمائی تخت کیوں لیاوندا بیلی آ تے حضرت غوث پاک فرمایا اٹھ میرے حکم نال تو رب ناراض نہیں ہویا نہیں تے اٹھاوندا ہی نہ کیوں اس واسطے او جاندا سی اے مکیا پیا ہے ہن میں وی تو ہی ہے توجہ نہیں فرمائی ہیں اے برکتانی خدا دی قسم نبی دی تابیداری دی او بیلی آ قسم خدا دی کر کے انا جنوں سن ویکھے نبی دی تابیداری نصیب ہو گئی ہے سمجھ لے رب دی ستے خیرا کر چھڈیاں ستے خیرا کر چھڈیاں رب دے پاگ پیا لوندی رب دے وارے نیارے پیا کردی جویں پنجابی چاندے نے وارے نیارے ہو گئے سمجھ لے رب دے وارے نیارے پیا کردی رب کھوٹے وی کھرے پیا کردی لوکاں دے کھرے چل دے نے انہاں دے کھوٹے وی چل جاندے ہوندے نے جنہاں تے رب مہربان ہو جاوے مدد اللہ سبحان اللہ جنہاں نوں دولت نبی دی تابیداری دی نصیب ہو جاوے ادھر ویکھ سمجھو فرما اساں تے بے ایمان بن گئے ہاں اساں نے ترقی دے راہ وچ نبی دی تابیداری رکاوٹ بن جاندی ہے ترقی دے راہ وچ رکاوٹ بن جاوے گی اے اساں بے ایمان بنے کھڑے ہاں قسم خدا دی کر کے انا اوے ترقی کردی اوہی ائی جنوں کملی والے دی تابیداری مل جاوے مدن اللہ سبحان اللہ میں ایک گل کرن لگا کل کشمیر بھی کیتی ہے آکو سنا دیا مدن اللہ سبحان اللہ تو اڈے انڈیا دے اندر ہندوستان دا وزیر اعظم کون ہے پتہ نہیں سکھ نا اندر آگی ہے منموہن سنگھ یہ جنا اچھا اس اپنے گرو والی پگ رکھی ہوں دی کہ نہیں فوٹو ویکھ دے جنا ہوں دی اس اپنے گرو والی پگ رکھی رکھی ہے نا اچھا تے سکھ جڑے نے وال کوئی بھی نہیں اتار دے اونے اتارے نہیں او بھی ویکھے نا باقی اون دی داڑھی بھی او بننی پھردا ہوندا ہے گت شوت بھی وچ بلا اٹک ولیٹ کے بننی پھردا ہوندا ہے کہ نہیں میں سوچی لگ پیا میں کہیا یار اے ہوئی جڑے روڈ سڑکاں ایتھے نے اس تو چھونیاں اوتھے نے جڑ ایتھے گڈیاں نے اوتھے بھی گڈیاں نے ایتھے جے بلڈنگا اوتھے بھی بلڈنگا ہیں جی انہاں دے باہر دے ملکاں نال ادھر ادھر رابطے بھی ہیں ہر پاسے آخر ایک وڈا ملک ہے جدی کوئی پونے عرب دے قریب آبادی عرب دے نیڑے نیڑے آبادی ہے ساڈا پاکستان تے ایویں چوں مرلیاں لینا توجہ کیتی ہاں جی تے میں سوچیا کہ یار ایڈے وڈے ملک دا وزیر اعظم اون دے گرو دی پگ وزیر اعظم بننے چ رکاوٹ نہیں بنی کہ بن گئی توجہ نہیں کیتی اون دے گرو دے وال نہیں لتھے تے اس وی نہیں لائے اوے اس کوڑے دا جنگلی والے وال رکھن دے باوجود او وزیر اعظم بن گیا ہے تے ساڈے اندے نے نبی دے طریقے دے چل پئے تے رستے چ رکاوٹ بن جانی ہے تا کر کے آندے نے چپڑاسی بھی نہیں رہ سکدا ہن میں پوچھنا وا او اساں دے مڑ سکھاں نالوں بھی بدتر رہ سکھ سکھاں دا گرو جڑا سی اس گرو دی پگ رکھ کے دے او وزیر اعظم بن گیا ساڈا چپڑاسی نہیں بن سکدا پھٹے منہ گلے جے کیتی تے مول سکھ تے تانوں آکھن گے نا کہ تہاڈا نبی پیچھے آ ساڈا گرو اگے آ ویکھو اوئے ساڈے گرو دی تابیداری کیتی ہے تے وزیر اعظم بنیا پھردا ہے تے تہاڈے نبی دی تابیداری کرن والا تسی آپ ہی آندے جے او چپڑاسی وی نہیں بن سکدا جنہ چیر گونگلو نہ بنے توجہ نہیں کیتی تے میں مول آپ ہی آکھاں گا کہ یار اوئے ایسا سکھ نال وی بدتر بن گیا تا میں سکول تے لعنت پانا ہور مینوں کیڑا ویر ایندے نال قسم خدا دی کر کے انا سونا موہن سنگھ ہوے گرو دے پیچھے چلے تے وزیر اعظم بن گئی محمد دا تابعدار بنے فاروق کیا کر توجہ نہیں کیتی مگر اللہ سبحان اللہ اے ساڈے والے نے داڑھی لاو داڑھی اتارو تے مڑ جناب جہاز دے پائلٹ بنیا جے نہیں تے مڑ تسی پائلٹ نہیں بن سکدے کیونکہ ترقی چ آ جانی آ چڑ جانی میں کہ انہاں دا بیڑا گرگ جاوے اسا رکھنے ہاں نبی دی سنت ہے ایک مٹھ اتلے ود دے کتر لو تے سکھا دی کھولن جے صحیح نہ تے پورا وچھا ہی بن لینا ایمان نال وچھا پورا بن لے کٹا بن لے سنڈا بن لے ایڈی وڈی کھول کے بیٹھے ہوندے نے انہاں دی نہیں ہڑی تے بے ایمان نال دے نے آڑ جائے بلکہ میں ایک اور شے ویکھیے اور سکھا نے نا ایک کرپان ایتھے لڑکایا ہوندا ہے ਇੱਥੇ ਲੜਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਕੱਢੀ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਆਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਜਾਗੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਗੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਜਾਗੇ 'ਚ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਜੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਜਾਗੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ امریکہ جان امریکہ نہیں آندا کٹو داڑی پر تینوں آندا ہے انہاں نوں نہیں آندا او کرپان رکھی رکھن تیرے مارن واسطے بندیاں نوں مارن واسطے انہاں نوں دہشت گرد تے کوئی نہیں آکھدا توجہ نہیں کیتی مسلمان خالی داڑی رکھ کے تے خالی داڑی رکھی پھردا ہوے او دہشت گرد بیٹھا ڈل آ تے جانڈے پھٹے آوانا تے قسم خدا دی کر کے آنا جڈے اسی دلے زمانے دے دلے کوئی نہیں قسم خدا دی کر کے انا فرشتے وی آندے ہن گا پھٹے مو شرم نہیں اوندی اون سکھ ایڈی لمبی رکھی پھردا ہے اونوں کوئی دہشت گرد نہیں آندا بھلے کرپان وی نال لائی پھردا ہے او نبی دی سنت نبی سارے دی سنت جے دے میلاد وی مناویں جے دا کلمہ وی سناویں اور اکے بندہ سامنے آ دہشت گرد آ ویکھ ہائے توجہ نہیں کیتی قسم خدا دی کر کے علامہ مسلمان جو کوئی نہیں ਤੈਨੂੰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਲੰਦਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਆਪ ਤੇ ਮਜਜ਼ੂਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮਜਜ਼ੂਬੀਅਤ ਦਾ ਉਸਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਜਜ਼ੂਬਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸਲੇ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਵੱਧ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਭ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਪ ਗਏ ਹੋਂਟ ਹੀ ਛੁੱਪ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਆਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁਣ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਹਾਲਤ ਮਜਜ਼ੂਬੀ ਇੱਕ ਸਨ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਗਾ ਹੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਵੱਧਦੇ ਸਨ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਰ ਲੈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਕੁੱਤਰ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਲੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਰੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜ ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੰਮਣਾ ਵਾ مگر آگ سبحان اللہ سلک جاواں سلک جاواں میرے پاک نبی سرکار دی تابے داری دیا برکتا کہیے سناو میرے کملی والے دی تابے داری دیا برکتا لکھا رب رکھیاں نی رب وحدہ اولا شریک مولا حضور دے تابے دار نو اے کرم فرمان دئی اے برکتا تا فرمان دئی اللہ دا فقیر جڑا نبی دا مومن تابے دار بن جاوے گا اللہ وحدہ اولا شریک مولا قبر دے اندر بھی اوس دیاں سفارشاں تے اوس دے وسیلے نال کئی مجرم چھوڑ دے گا میرے سیدنا صدقے جاواں حضرت بابا خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا ایک مرید فرماؤندا اے اسا ایک پیر پیر بھائی نو دفنایا قبر دے اندر ایک پیر بھائی نو قبر دے اندر اساں دفنایا دفنا کے اسی حالے مٹی پا کے فارغ ہوئے اے میں ویکھیا وے ادھروں فرشتے اللہ دے آئے نے قبر دے اندر ادھروں ساڈا مرشد خواجہ اجمیری آ گیا اے آپ نے قبر شریف دے اندر فرمایا میرا مرید کی آنکھ دے دے میرے مرید نو کی آنکھ دے دے کامل جو سی کامل سی صدقے جاواں ہاں جی صدقے جاواں کامل سی رب وحدہ لا شریک مولا نے رنگ عطا فرمایا نبی دی تابیداری دے اندر کہ اپنے غلام نو فرشتیاں تو آزاد کراؤں گا اے ذرا مزے نال آ سبحان اللہ صدکے جاواں سخی سلطان باہو سرکار فرماؤں گے سنا چھوڑا ذرا مزے نال آ سبحان اللہ سلطان العارفین فرماؤں گے جو دم غافل یا رسول دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخنی پہ گیا کھل اکھیا سنیا گیا کھل اکھیا اسا چت مولا ور لایا ہو کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا میرے نبی دا یار سی حضرت عمر بن خطاب دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر نو کسے ویکھیا آپ مکہ شریف دے راہ دے وچ درخت سی اس درخت دے تھلے اپنی اونٹنی نو پھیریاں پدیاں دے سن اپنی اونٹنی نو مہار پھڑ کے پھیریاں پدیاں دے نے کسے پچھیا عبداللہ خیر تے ہے کیوں پیا ایویں ویلے پھیریاں دیاں لے پیا اونٹنی نو فرماؤں دے لے میں نو ہور کوئی پتا نہیں ایک دن کملی والے سرکار نو ویکھیا سی آپ دی اونٹنی مبارک اتھے پھیرے لائے سن بس میں نبی سرکار دی تابیداری پہ پوری کرنا وا حضور دی تابیداری پہ پوری کرنا وا نبی سرکار نو تکیا وے آپ دی اونٹنی مبارک اتھے پھیرے لے رہی حضور سرکار نے توجہ فرما اے ہوئی عبداللہ بن عمر سرکار نو کسے ویکھیا خوہ دے اندر پیر لمکا کے بیٹھے ہوئے نے کسے پوچھیا عمر عبداللہ خیر تے کیویں بیٹھے جے آپ نے فرمایا اسے خوہ دے اوپر میں ایک دن ویکھیا سی نبی پاک بیٹھے سن صدیق اکبر بیٹھے سن عمر بن خطاب بیٹھے سن عثمان غنی بیٹھے سن میں کیا ہوں نہیں جے میں نبی بیٹھے لے میں اوے بیٹھ لواں سبحان اللہ ہائے ہائے ذرا مگر سبحان اللہ ہن ایمان نال دس انہاں نبی دے فرض کتے چھڈنے نے واجب کتے چھڈنے نے مستحب کتے چھڈنے نے جتھے نبی پاک دی ہر ہر ادا پوری کردے پھردے نے فرمایا مینوں ہور کوئی پتہ نہیں ایتھے نبی پاک ایویں قدم پیر مبارک لمکائی بیٹھے سن میں آکھیا حضور دی سنت تے ادا کر لو خدا دے بندے آ تابیداری کمال میرے مدنی سرکار دے یارا کیتی اے آ تیرے سامنے داتا حجویری نے داتا حجویری سرکار دے کول ایک شخص آیا عرض کردا لجپالا میں مرید ہونے پر کرامت ویکھاں گا تے پھر مرید ہوواں گا آپ فرماندے لے اچھا بیلیا لے پاؤ دس سال آپ دی خدمت وچ رہیا دس سالاں تو بعد عرض کردا اے لجپالا مینوں اجازت دے میں مرید نہیں ہونا فرمایا کیوں عرض کردا سونیا میں تے آکھیا سی کرامت ویکھاں گا تے مرید ہوواں گا دس سال ہو گئے نے کوئی کرامت تہاڈی نہیں ویکھی یار اے گل دس سالاں وچ کوئی کم نبی دی شرع دے خلاف نہیں ویکھیا ائی عرض کردا سونیا دس سالاں وچ نبی دی شریعت دے خلاف کم تے کوئی نہیں تکیا فرمایا بیلیا مڑ علی حجویری دے نزدیک اس توں وڈی کرامت کوئی نہیں اے ہوئی سب تو وڈی کرامت ای کہ نبی سرکار دے ہر ہر گل دے اوتے علی حجویری تیرے سامنے 10 سال پابند رہا وے خدا دے بندیا صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا برکت لے کے ہو جی پائیے اج داتا سرکار دا نام کیویں زندہ وے حضرت دی شان کیویں زندہ وے ایتھے ایتھے دا مقام اے جدوں قیامت آوے گی پھر رب وحدہ لا شریک مولا اوتھے نہ دیا شانہ کھولے گا برکتاں پھر نظر آن گیاں اللہ دے فقیر کی ہوندے نے لائنا لگیاں نے توجہ فرما لائن لگی کھڑی ہے صفہ لگیاں کھڑیاں نے اللہ دے فقیر رب دے پاک نبی دے تابعدار صفہ دے سامنے گزرتے جنت والے پاسے پہ جاندے نے ایک شخص وچوں نکلدا ہے آندا ہے اللہ دے فقیر میں نوں نہیں پہچانیا چپ کر کے لگے جاندے جے او تو کون ہے او سرکار میں جناب دے ہاتھ تو آئے سن تے وضو کرایا سی میرا چیتا کونی جے اچھا وضو کرایا سی تے ہووے مومن تے اللہ دے فقیر دی خدمت جو نبی دے تابعدار دی کیتی ہے نا دلوں کہ یارے نو نسبت رب نالے چلو ہور نہیں تے کسے طرح اسا وی خدمت کر لئیے تے آکھے جی میں قبلہ جناب دا وضو کرایا سی اچھا گٹو پھڑے گا تو نال لے جائے گا آجا مڑ اور سفارے ویخ دے رہن گے یار پتے کون ہے ہو جا بھئی ہے جڑا انو چپ کر کے لئی جاندہ ہے اور ایمان نال دا سمول ٹور بڑھنی ہے کہ نہیں بڑھنی بھئی سارے سفا لاکے تے کم بن رہے ہون تے اللہ دے درویش نبی دے تابدار ہیں اپنے ہاتھ تو آمن والے انو بھی نال لئی جاندے ہون تو ٹور مڑ ہوئی کہ نہ ہوئی ہے تے پھر چاستے تاں ہے نا ایتھے بھی ٹور ہوئے تے اتھے بھی اللہ جڑی فرمائی پر ایتھے ٹور پتہ ہے کیویں دی اللہ وحدہ لا شریک دے نبی دے جڑے تابعدار بندے رہی نا ایتھے ٹور انہاں دی انج نہیں بے ویلے کٹے کھائی جان اے نہ سمجھی او اپنے آپ نو گال دے نے ہائے ہائے اپنے آپ نو گال دے نے قسم خدا دی کر کے اللہ اپنے آپ نو رب دے دین پیچھے بے عزت کر دے نے پھر رب انہاں نو عزت عطا فرماوندا اے کدی دھکا کھاندے نے اس یار دے پیچھے کدی دھکے کھاندے نے کدی گال کھاندے نے کدی مندا کھاندے نے لیکن پھر وی نبی سرکار دی شریعت دسن تو باز نہیں آوندے شریعت دے چلن تو باز نہیں آوندے جویں جویں اپنے آپ نو ایتھے گواندے نے رب اونے پھر عزت مراندی تا کر کے رب سونے نے سورت یاسین قران دی سورت یاسین نو قران دا تل فرما بڑا چھوڑیا وے جس سورت دے اندر ذکر اس پیارے دا وے جنے رب دے دین دی خاطر اپنے آپ نو ذلیل کر چھوڑیا سی اونو حضرت حبیب نجار آکھ نے او دا قران ذکر فرماوندا ہے مرن تو بعد پیا آکھدا ہے اللہ دا فقیر رب سونے دا نام مرن تو بعد آکھدا ہے کالا یا لیت قومی یا لمون بما غفر لی ربی وجعلنی میری قوم نو پتا لگ جاندا کہ اللہ مینو بخش چھوڑیا وے مینو عزت والیاں وچوں بنا چھڈیا مینو عزت والیاں وچوں بنا چھڈیا اس کدوں پہ آکھدا ہے جدوں لوکاں دے پیراں کافراں دے پیراں دے تھلے مدیندا پھردا وے انج رگڑیندا پھردا وے پھر پہ آکھدا ہے کاش کدھرے قوم میری نو خبر ہو جاندی رب مینو بخش نہیں چھوڑیا تے عزت والیاں وچوں بنا چھڈیا خدا دے بندے آج نے اپنی عزت دے تے خیال رکھائی رب سونے دی بارگاہ وچ عزت تو نہیں لبدی جنہیں اپنی عزت دے تے اس دے دین پچھے گلا چھوڑنی اے رب او دیا عزت کران دائی رب او سے سونا رب سونا انہوں عزت آ فرمان دائی آخر نبی دا تابدار جو بننا ہے نبی سرکار دی تابداری جو کرنی ہے جدو سید الانبیاء نو پتھر پہنے توجہ نہیں فرمائی ہاں سید الانبیاء نو لوکاں نو سنتا بڑیاں یاد نے سنتا بڑیاں یاد نے پر ایکو سنت بڑی اوکھی ہے ایندے والے پاسے کوئی وی نہیں آوندا اے سنت بڑی اوکھی ہے نبی سرکار دے پتھر کھان والی سنت صدکے جاواں محبوب خدا پتھر کھا رہے نے کھادے نے کہ نہیں ہیں تے اللہ دے پاک نبی جتھے پتھر کھادے نے تو جس امتی حضور دی تابے داری کرنی ہے آخر انہوں بھی دیتا کعوہ جنائے کے نہیں بجائے توجہ نہیں کیتی ہاں ایک قسم خدا دی کر کے آنا جڑا آنکھے نا پہلو کلاشن کوف چاہی پھر دا ہوئے کہ تاکہ میں نو نہ کوئی تکا مارے جی میں نو ہاتھ لاون دا ارادہ کرے گا تو پہلو کلاشن کوف آنے انہوں ٹانگ دیں گے سمجھ لے نبی دا تابے دار کوئی نہیں نبی دا تابے دار تے ہو سی نا جڑا حضور دے دین دی خاطر آکھے جے تکے مارن تے تا قبول جے گالا کڈن تے تا قبول ذرا مگر اللہ سبحان اللہ اے دفعے حضور دا تابے دار اور اصل اے ہوئی پیتھے جان کے پتا لگدا ہے کہ تابے داری کنی ہے ایک حضور دے یار دی گل سناواں ذرا مگر اللہ سبحان اللہ حضرت عثمان بن مذعون نبی سرکار دے صحابی مکہ شریف دے بیٹھے سن مکہ شریف دے اندر بیٹھے نے کافر دے گھر وچ باقی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ وچ آ گئے سن حضور دے یار بیٹھے کافراں دے نال ویڑا بھریا ہویا سی ایک کافر نے ایک شیر پڑھیا الا کل شیئن ما خلا اللہ باطل سنو ہر شے اللہ تو سوا بے حقیقت ایک کافر نے شیر پڑھیا ایک مصرعہ پڑھیا نا تے نبی دے صحابی فرمایا صدق دا سچا کیا ہے یعنی کی مطلب اللہ تو سوا ہر شے بے حقیقت کی شے کوئی شے نہیں پھر انہیں اگلا مصرعہ پڑھیا ایسے شیر دا وکل نعیم لا محال زائل اور ہر نعمت ختم ہونا رہی حضور سرکار دے صحابی نے فرمایا کذب تا غلط آکھے جھوٹ بولے کی مطلب کافر دے منہ وچوں گل سچی نکلی تے تصدیق کیتی تے گل جھوٹھی نکلی تے تکذیب کیتی فرمایا جھوٹا نہ پیا غلط آ او کافر سی کدرے مہمان دوجے مشرکاں دا او کہن لگا اوئے ویکھ دے جے مینوں تہاڈے کچہری وچ بہ کے تہاڈے تکیے تے بہ کے مینوں اے جھوٹا پیا آکھدا اون نال ایک بیٹھا سی کافر مشرک اس غصہ کر کے نا نبی پاک دے صحابی دی اکھ تے ایک چنڈ کڈ ماری جدو چنڈ وجی نا تے اکھ کالی سیاہ ہو گئی تے کافر ایک وچوں بولیا آندا اے عثمان جے کدھر توں میرے کول آیا ہوندا نا تے میری پناہ لئی ہوندی تے تینوں چنڈ نہیں سی وجنی اج تے حضور دے یار نے پھر جواب دتا آہا نبی پاک سرکار دے یار نے فرمایا بدبختا کے پیاکھنا میں غم کر رہا ہوں کوئی میں نو دکھ لگا ہے میں نو چنڈ وج گئی ہے فرمایا میری دوجی اکھ تو پچھے پی حسرت نہ رکھ دیے ایک چنڈ میں نو مار دے تاکہ رب دے راہ وچ دوویں تے برابر ہو جائیے آئی حضور سرکار دی تابے داری کہ حق گل نو حق آکھیا ہے تے غلط نو اے نہیں بھئی جن دی چاہ دی پیالی پی لئی موڑ ہون جیویں پیا پنجے تے جو مردی پیا بکے آکھنا سی چلو چاہ پیتی بیٹھے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بالکل صحیح پیان ہے توجہ نہیں کی دی نا اور چلیا دشمنا دی محفل بیٹھا ہے کوئی سجن نہیں بیٹھا کلا بیٹھا ہے پر گل غلط سی تے غلط نو غلط کہہ دیتا ہے چند کھا لئیے تے گھبرایا نہیں اے نہیں سمجھا میری بیزتی ہو گئی نا اس محبت تو صدقے کہ فرمایا ہے میری دوجی اکھ پہ روندی ہے مینوں ہی مار دے اسی دوویں برابر تے ہو جائی مگر اللہ سبحان اللہ کہ دوویں برابر تے ہو جائیے مینوں ہی مار دے او خدا دے بندیا معلوم ہویا نبی دا تابے دار نبی دے دین دی خاطر مار پڑے تے گھبراوے گا نہیں پھر کیوں رب سونا عزت نہ بخشے ادھر ویکھ اک تینوں اللہ سونے دے نام دا راز سنانا چھوڑا چھوڑا اللہ سونے دے نام پاک جڑے مسجداں دے اوتے لکھے ہوندے نے انہاں وچ اک نام ہے شکور کی نام ہے شکور شکر تو کدے تو شکور دا مانا ہے بہت شکر کرنے والا بہت یعنی رب العالمین سونا رب او اینا قدردان ہے کہ بندہ رب وال ٹرے تھوڑا تے رب مہربانی کردا چوکھی. ہاں کیونکہ شکور جو ہے ہن میرے نال کسے احسان کیتا ہے نا میں کوشش کراں گا پہلو کہ اس دے احسان نالوں ود شکریہ ادا کراں کوئی بدلہ دیواں اینوں جے نہ کر سکا تے برابر اترن دی کوشش تے ضرور کراں گا نا تے پر میں عاجز میں تے رہ جاؤں گا کسے نہ کسے گل پچھو. رب قادر بندہ او دے نبی دی کرے تابے داری رب بندہ میں شکور تو عاجز ہو کے اپنے لوٹل مار چھڈو اسا حق قادر اسانو کوئی حد بننے مڑ آ فقیرا تو نبی دی تابے داری وچ اپنی طاقت خرچ کر کے ویکھ ساڈے انعام وچ کنے ہوندے. مدر الحق سبحان اللہ صدقے جاواں سونیا تیرے تابے داری دا کمال کی برکتاں رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے رکھیاں ہویاں نے. اللہ وحدہ اولا شریک مولا آخری گل کرن لگا اے ہو جی زندگی دیندا اے جڑی موت تو پاک ہوندی اے برکت جو آونی ہے نا برکت جو آونی ہے نبی دی تابے داری دی. پھر رب آندا اے فقیرا تینو انج دی زندگی دیاں گے تیرے ال موت آوندیاں گھبراوے گی. ہاں اور قرآن سناوا رمض راک سبحان اللہ اللہ فرماندا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ فرماندا جو اللہ دے رستے وچ مارے جان انہاں نو مردہ نہ کھیا جے بل احیا بلکہ او زندہ نے بلکہ او یا اللہ یہ نہیں کہہ چھڑدا کہ انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بل احیا بلکہ او زندہ نے اے اضافہ نال کیوں ہویا ہے کدا راز اے وے کہ ہو سکدا ہے کسے دا خیال جاندا کہ یار اللہ جڑا فرمایا ہے نا کہ میرے راہ وچ ماریاں نو مردہ نہ آکھیا جے اے اللہ سونا اس واسطے پہ روکدا ہے بھی بے ادبی ہوے گی ہوندے تے اونج مردہ نے پر بے ادبی ہوے گی بے ادبی تو بچاون واسطے اللہ پہ روکدا ہے. جویں میں مثال دینا بعض اوقات گل حقیقت ہوندی ہے پر ہوندی بے ادبی ہے ہوندی حقیقت ہے پر ہوندی گستاخی ہے. مثلا ہن کوئی بندہ اپنے پیو نو آکھے او میری ماں دے خصماں اڑا تے ہن گستاخی ہے کہ نہیں تے ہے حقیقت کہ نہیں کیا او دی اما دا قسم نہیں لگدا لیکن حقیقت ہون دے نال ہے بے ادبی پیو لتر لا لگا تیرا کھانا خراب ہویا اتریا تینوں یہ نہ لبا میرا تے رب سونے اینی گل کیوں اگے ودائی ایتھے کیوں نہیں روکیا کہ مردہ نہ آکھیا جے بھئی ہو سکدا ہے ایسا سوچ دے ہے تے مردے ہی نے پر اللہ اونج پیا روکدا ہے مردے آکھن تو تاکہ بے ادبی نہ ہو جاوے. گل تے حقیقت ہے بھئی ہے مردے ہی نے پر گل ہے بھئی بے ادبی ہوے گی اس واسطے رب پیا روکدا نا اللہ سونے نال ہی فرمایا بل احیا اے میں اس واسطے نہیں پیا روکدا کہ بے ادبی ہوے گی تے حقیقت تے مردے نے نا مردہ آکھیا کیونکہ وہ زندہ ہے. توجہ نہیں فرمائی او کی نے ولکن لا تشعرون لیکن تساں شعور نہیں رکھ دے تساں شعور میں نو ایک کاندا چشتی اے جڑے قبر والے ولی تساں پکار دے جے نا اے تے نہیں سن دے گڑ دے انہاں نو تے خبر ہی کوئی نہیں انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں تسی ایویں اوتے پکار دے ہوندے ہو. میں کہیا اچھا میں کہیا انہاں نو خبر کوئی نہیں اکھے کوئی نہ میں کہ اللہ دا قرآن پڑھیا ہی رب فرماندا ہے ولا کلا تشعرون وہ زندہ ہے لیکن تساں بے خبر جے. میں کہ پتر اللہ سانو فرماندا ہے تساں بے خبر جے تے تو آنا ہے او بے خبر نے توجہ نہیں فرمائی. میں کہ اتریا یا تے اللہ فرماندا ولا کلا یشعرون وہ زندہ نے لیکن شعور او نہیں رکھ دے رب فرماندا والا کلا تشعرون تساں بے خبر جے او میں کیا بے وقوف رب تے گل مکا چھوڑیے او زندہ نے خبر رکھ دے نے نئی خبر تے تینوں مینوں نہیں تا کر کے جدو اسا قبرستان جانے آخنے السلام علیکم یا بولو بولو یا اہل القبور تے سلام ہوے او قبراں والے او گل سمجھی اوے ایدا مطلب ہے وچ کوئی شے ہے جے وچ ویلا ہوندا کوئی شے نہ ہوندی تے نبی پاک کیوں فرماندے اوتھے جا کے آکھو او قبراں والے او جے قبراں خالی نے تے کوئی شے وچ ہے ہی نہیں تے ویلیاں نے تے مڑے کی پی آکھدا ہے او قبراں والے او معلوم ہویا کوئی اوتھے نہیں ہے میں مثال دینا بھئی تیتان دا ایک مکان ہوئے خالی ویچ کوئی نہ وسدا ہوئے مکان ہوئے ویلا تو بارو آواز دیں گا تینو پتا ہے ویچ ویل ہے کوئی شاہی کوئی نہیں تو تو آواز دیں گا او چھی دیا او می دیا او کارا رہے ہو او دو ہی دیں گا جدو پتا ہے ویچ کوئی شاہ ہے توجہ نہیں کی تھی جدو اندر کوئی شاہ ہے کندانو کوئی نہیں آوازا ماردا انو آنکھ بد بختا نبی سید الانبیاء فرماندے نے جا کے آکھو قبراں تے السلام علیکم یا اہل القبور او قبراں والے او تواڈے تے سلام ہوے معلوم ہویا وچ بڑا کچھ وچ بڑا کچھ خالی کندا نہیں جے کندا ہوندیاں تے پھر آکھ دے نی قبراں تانوں سلام ہوے ہاں یہ کرا دے جدوں وچ شے کوئی پھر تے اکھنے دی نی قبراں تانوں سلام ہوے تے آپاں کی آنے آ توجہ نہیں کی تھی او قبراں والے او تواڈے تے سلام ہوے اچھا ہن او اگوں جواب دیندے نے کہ نہیں دیندے ہیں جڑا جواب نہ دے اونوں سلام ہی نہیں کریدا ہاں جیندا جاگدا بندہ بیٹھا ہے ہیں تو ایک بارا سلام کیتا ہی انہیں جواب نہیں دیتا دوئی بارا انہوں سلام کریں گا اگر بوتھا بگار کے بیٹھا پرانو کر کے شرم نہیں ہوتی میں انہوں سات بارا آکے سلام علیکم جواب نہیں دیں گے ایسے طرح کے نہیں معلوم ہویا جڑا جواب نہ دے انہوں سلام نہیں کری دا انہوں جو ایسا سلام کرنے آتے نبی دا فرمانے دا مطلب اندرو جواب آن دا ہے پر گل لیا ولا کلا تشورون ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਬੇਖਬਰ ਅਸੀਂ ਐ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪਦਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪਿਆਖਨੇ ਐ ਇਹ ਬੇਸ਼ੌਰੇ ਨੇ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੌਰਾ ਪਿਆਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ ਪਏ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ نبی دے تابے دار تے فیض فرما دے اللہ فرماندا والا کلا تشرون توجہ لالا سبحان اللہ ہن ایتھے فرق سمجھی تو میں عام مومن قبر اج بڑا کچھ لیکن اکھڑا پڑا مردے نے اے مردے وسدے نے ہیں پر اللہ فرماندا ہے جڑے ساڈے مارے جان نا انہاں نو مردہ آکھی نا آہ انہاں نو میں پابندی پہ لاؤں نہیں انہاں نو مردہ نہ آکھی تے قسم خدا دی کر کے آنا سائنس دان جنہ مرضی ٹل لاوے نا زندگی نہیں لے سکدا اے زندگی جے لبنی ہے تے نبی دے پیچھے گواہ کے لبنی ہے جے چلے زندگی ایہو جی ملے موت نیڑے نہ لگے پھر جا کملی والے دے نام تو حضور دے دین تو نو وار دے جویں غازی الدین شہید واری سی آہ جنہیں غازی رحمت اللہ علیہ واری سے انجھ زندگی وار دے موت بوہے تے کھلو تی روے گی اگا آر دی جرت نہیں کرے گی کیلے آوے جنہوں رب زندہ فرماوے حضور داتا حجویری فرماؤں دا ہے سنا چھوڑا پیر داتا حجویری دا مرشد فرماؤں دا ہے پیر داتا حجویری دا مرشد حضور سیدنا شیخ ابو القاسم کشیری دی کتاب میرے کول پئی رسالہ کشیری آدھے اندر لکھ لینے آپ فرماؤں دا نے ایک اللہ دا ولی اللہ دا پیارا فرماؤں دا ہے میں کعبۃ اللہ دا تواف کر رہا سا تواف کر دیا کعبے شریف دا ایک نوجوان مینو آن کے کہندا اے اللہ دے بزرگا کل ایس ویلے میں مر جانی اے میرے دو درہم لے لے کفن لے کے قبر خدا کے مینو دفن کر دے وی آپ فرماؤ دے لے اللہ دے علی نے بابے نے بزرگ نے اس نوجوان تو اوپ درہم لے لے اگلا دن ہوئے وہی نوجوان ہے وان سن کے جاوا اس جوانی تو جڑی رب دی یاد وچ ڈل جاوے صدکے جاوا جدو اللہ دے فقیر نے اگلا دن ویکھے دیکھ لگیے وہی نوجوان طواف پہلو کیتے حجر اسود نو چمیا وے چم کے کعبے شریف دے نال لمما پے گئے نبی دے تابع دار تے فیض فرماوے اللہ فرماندا والا کلا تشرون توجہ لالا سبحان اللہ اور ایتھے فرق سمجھی تو میں عام مومن قبر اج بڑا کچھ ہے لیکن اکھڑا پڑا ہے مردے نے اے مردے وسدے نے ہیں پر اللہ فرماندا ہے جڑے ساڈے مارے جان نا انہاں نو مردہ آکھی نا ہاں انہاں نو میں پابندی پیا لاؤں نہیں انہاں نو مردہ نہ آکھی تے قسم خدا دی کر کے انا سائنس دان جنہ مرضی تل لاوے نا زندگی نہیں لے سکدا اے زندگی جے لبنی اے تے نبی دے پیچھے گا کے لبنی اے جے چل زندگی اے ہو جے ملے موت نیڑے نہ لگے پھر جا کملی والے دے نام تو حضور دے دین تو نو وار دے جویں غازی علم دین شہید واری سی آہ جویں غازی رحمت اللہ علیہ واری سی اونج زندگی وار دے موت بوہے تے کھلوتی رہے گی اگا آن دی جرت نہیں کرے گی کیویں آوے جنوں رب زندہ فرماوے حضور داتا حجویری فرماؤ دا سنا چھوڑا آ پیر داتا حجویری دا مرشد فرماؤ دا ہے پیر داتا حجویری دا مرشد حضور سیدنا شیخ ابوالقاسم قشیری دی کتاب میرے کول پئی رسالہ قشیریہ دے اندر لکھ دے نے آ فرماؤ دے نے ایک اللہ دا ولی اللہ دا پیارا فرماؤ دے میں کعبۃ اللہ دا طواف کر رہا سا طواف کر دیا کعبے شریف دا ایک نوجوان مینو آن کے کہندے اللہ دے بزرگا کل ایس ویلے میں مر جائی اے میرے دو درہم لے لے کفن لے کے قبر خدا کے مینو دفن کر دے وی آپ فرماؤ دے نے اللہ دے علی نے بابے نے بزرگ نے اس نوجوان تو اوپ درہم لے لے اگلا دن ہوئے وہی نوجوان ہے وان صدقے جاوا اس جوانی تو جڑی رب دی یاد وچ ڈل جاوے صدقے جاوا جدو اللہ دے فقیر نے اگلا دن ویکھے دیکھ لگیے وہی نوجوان طواف پہلو کیتے حجر اسود نو چمیا وے چم کے کعبے شریف دے نال لمما پے گئے جان دے دتی سو اللہ دے بزرگ نے او دی وصیت دے مطابق کفن منگایا نوایا کفن دے کے قبر کھدائی جا رکھیا رکھ کے وچ تے جدو بند کھولن دی واری آئی اے کفن دے بند پے کھل دے کفن دا بند کھولیا وے نوجوان نے اکھ کھولی تے مسکرا پیا اے بلگ پوچھ دے اما احیاتن بعد الموت کیا مرن تو بعد ہی زندگی ہے اُن نوجوان مسکرا کے بولے آوے آنا محب للہ و کل محب للہ حی او بزرگا میں اللہ دا محبا تے اللہ دا ہر محبت کرن والا ہمیشہ زندہ ہندائی عارف کھڑی فرماؤں دا ہے ولی اللہ دے مرد نہ کردے پردہ پوشی ولی اللہ دے مرد نہ تے کردے پردہ پوشی کی ہویا جے اے دنیا کولو یارا ٹر گئے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق امیر اہل سنت پاکستان میں باقو امیر اہل سنت امیر اہل سنت گزر گئے نے اسی امیر اہل ستنا توجہ نہیں کی تا گل ہوئے جڑی کھڑی ہوے منہ تے کرنی چاہیے تیرا مطلب کو سبحان اللہ اچھا ہن تانوں حضور سرکار دی نافرمانی تے نبی پاک دی شرال کنڈ کرن دی تھوڑی جی نحست سنا دینا سنا چھوڑا ہاں تابیداری اچ جے برکتاں لکھاں نے نا تے نبی وال کنڈ کرن دیاں لانتاں وی مڑ لکھاں نہیں ہاں قسم خدا دی کر کے آنا اے ہن حضور سید عالم سرکار دی وڈی نحست آپ دی ذات تے شریعت نو کنڈ کرنے دی وڈی نحست پیندی ائی کہ بندہ جیوندے ہی مردہ بن جاندے ہی قسم خدا دی رب وحدہ لا شریک سن اس دا ذلت مقدر کر دیندے میرے مدنی آقا نے فرمایا ہے جعل الذل والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم فرمایا ذلت رسوائی اس بندے تے مسلط کر دتی جاندی ہے جیڑا میرے حکم دی خلاف ورزی کردا ہے توجہ نہیں کیتی میری گل دے آقا انعامدار نے فرمایا ذلت و رسوائی اس بندے دا مقدر بن جاندی ہے جیڑے بندے نے میرے حکم دی نافرمانی کیتی ایمان نال ویکھ لے تیرے ملک دے اندر جننے حکمران آئے نبی پاک نو کیتی کنڈ حضور دی کیتی نافرمانی ایمان نال دس ذلیل ہوئے نے کہ نہیں ہوئے ایک نواں نرویا جڑا سی نواں نرویا پچھلے گیا ہے او بیچارے نو پیو دا جنازے تے اون وی نہیں دتا کڑیا توجہ کیتی اونو قبر تے دفناون واسطے وی نہیں اون دتا حشرے ہویا ہے تے پتہ نہیں اگا تے حالے خدمت وکھری ہونی ہے نا ایتھے تے پتہ نہیں کی کچھ قسم خدا دی ہر ایک ذلیل ہویا ہر ایک ذلیل ہویا جا انہاں دی تعریفا کرن والے اتو اتو پارٹی تو روپیے لین واسطے تعریف کری جان گے وچو وچو چھڑے پھیری جان گے اج اون دے نال تے کل او دے نال توجہ نہیں کیتی تائیوں ایک تڑے چ کھلوندے ہی نہیں اج ادھر ہون گے تے کل جی پارٹی حضرت نے بدل لی ہے اچھا ادھروں نہیں لبے اج پارٹی پھر بدل لی ہے حتی کہ نام مشہور ہو گئے نے لوٹے آندے ہو کہ نہیں آندے ہیں معلوم ہویا اے نام مراد انہاں نوں پیار کوئی نہیں اے سب لوٹے نے کدی ایں تے کدی جتھوں تھندا لبے ادھر لگ جاندے نے او تھندا ٹکڑ جتھوں لبے نا تو ادھر ہو جاندے نے اے کوئی یاری نہیں پر یاری تے ہے فاروق اعظم دی سبحان اللہ اج بیٹھے ہاں ایمان نال دس کیڑا تھدا ٹکڑ حضرت فاروق اعظم گلیا سانو ہیں اپنے ہی کھا کے اپنے روزانہ کر کر کے کھانے ہاں پر حضرت عمر دا نام لینے ہاں تے کلیجہ ٹر جاندا ہے تے کی ہے انہاں نوں ذلت پئی ہے نبی دی نافرمانی دی اونوں عزت ملی ہے محمد عربی دی تابع واری دیکھ لے عمر دی پارٹی اچ شامل ہویا ٹٹدا توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ داتا حجویری دی پارٹی اچ شامل ہویا ٹٹدا سبحان اللہ او ہمیشہ ہی آندا سونے ربا انہاں دے قدماں اچ موت پئی انہاں دا غلام کر کے ماری ہے تے صدکے جاواں میں تینوں حضور سرکار دی موٹی موٹی انا فرمانیاں دو چار سنانا ایک شراب نبی سرکار نے بڑا روکیا ہے حضور سرکار نے ام الخبائث نو فرمایا ام الخبائث فرمایا ساری خباستان دی ماں ہیں ساری خباستان دی ماں ہیں کیوں شراب کی کر دی سن شراب اچ کچھ فائدے بھی ہیں کچھ فائدے ہیں کی فائدے نے قرآن خود فرمان دے فی منافع للناس شراب میں کچھ منافع ہیں کی بے رنگ نکھار دیئے ہاضمہ تیز کر دیئے یہ تائیوں فلمی کنجر شراب پیندے نے انہوں نے رنگ کیوں ہوندا گونگلو وانگو رتا رتا کے نہیں ہے او ہن جناب نکھار دی رنگ نکھار دی بندے دا ہاضمہ تیز کر دیئے تے امساک بداندی ہے اور بھی کافی اندے فائدے ہیں پر اسم ہما اکبر من نفعہما سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے شراب تے جوئے دا گناہ جڑا ہی گناہ انہاں دے فائدے نالوں وڈا ہے گناہ شراب دا کی وڈا ہی جدوں شراب پیندا ہے عقل تے پردہ ہوندا ہے غیرت مر جاندی ہے توجہ نہیں کیتی عقل جیسی قیمتی شے تے پردہ ہوندا ہے بندے دی قوت سوچ والی ختم ہو جاندی ہے طاقت سوچ والی ختم ہو جاندی ہے مینوں اے کہندا ہے علامہ اقبال شراب پیندا سی میں کہ بدبختا او جڑا شراب پیوے اونوں اپنی ہوش نہیں رہندی اقبال تے نبی دی ساری امت نوں ہوش دلا گیا ہے تو میں ایک شرابی بندہ ویکھیا جنہ مرضی پرانا بندہ ہو جنہ مرضی پرانی تو پرانا شرابی ہوے نا یاد رکھنا یہ جدو بولدا ہی نا نہ اندے پیار دا پتہ لگدا ہی نہ غصے دا ہاں جی میں ہاں ادھر اپنا ڈیفنس نہیں ادھر ایک بندہ سی پرانا شرابی سی او مسیتے وڑایا بڑا پرانا پانی دی تھاں تے شراب پیندا سی او اوتھے وڑایا مسیتے مسیت اونے بنوائی سی رپیا اوندے کول واہ سی اوتھے وڑایا نا تے او پتہ کی کرے پہلے تے وڑیا تے اللہ ہو تبا اللہ ہو کر دیا کر دیا مولوی نو آدا تیری ایسی دی تیسی تیری ماں دی ایسی دی تیسی تیری بہن دی ایسی دی میں آکھیا او کھانا خراب اے ہن اللہ اللہ کرن دیا سی ہن مولوی دے دوالے ہون گیا اے بلکی کیا نو اچھا مینوں لے لیا مینوں آدا مولوی صاحب آو کھا ذرا گھر چلیے اچھا میں آکھیا کوئی ہو سکدا سیدھا پیا ہوندا ہوے بس ہو سکدا کوئی ڈنگا سیدھا ہون لگا چلو نال لگا گیا میں اوتھے اچھا منجی ڈا دیت منجیاں ڈا دتیاں جناب چاہ بنا کے لیاؤ حضرت صاحب شیر سناؤ میں سلطان بہو دے شیر شروع کر دیتا میں اس بندے دا نام نہیں لیندا مر گیا انشاءاللہ اللہ اونوں بخش دے لو جناب میں شیر شروع کر دیتے او رونا شروع ہو گیا اچھا ادھروں اتھرو وگدے نا بس پتہ نہیں اونوں کیڑے سپ سنگیا او دعائے خدا دی پوتر بھی نہیں پیاؤ اون دے پوتر نا اون دا پیو بھی جان چھڑاوے تے ہن میں بھی جان چھڑاوا بھی نہ سکدا پا دے میں کہ جی میں تے رہیا او جا شیر ایمان نال میں قسمیاں پیان نہیں لکھ شرابی ہوش ٹکانے لے آوے کدی ہوش ٹکانے چ نہیں آ سکدی ضرور لکھڑا جاندی پر عقل جیسی قیمتی شے جڑی مٹاوے تے غیرت دے اوتے کوہار چلاوے نبی اونوں کیوں اپنی شریعت ام الخبائث فرماوے کیوں نہ ام الخبائث فرماوے نبی سونا فرمایا ساریاں خباستان دی ماں ہے ساریاں خباستان دی ماں ہے تا کر کے شراب آج جی میں پڑھ رہا سا شراب کوئی مزدور شراب چک کے لے گیا ہے ہاں جی آکھے جی میں مزدوری لینی ہے تو این دیتے بھی لانا تھی آج جی میں پڑھ رہا ہے حدیث مصطفیٰ دی فرمایا شراب بناون والا بنوامن والا لجان والا مگاون والا ویچن والا خریدن والا سارے لانتی نے اے نبی دی حدیث ہے توجہ نہیں فرمائی اسلام وچ شراب ایویں آئی جویں پیشاب آئی اگلے دن ایک ڈاک علامہ اقبال دا پتر ہے اونوں آندے جوید اقبال نوح علیہ السلام دا پتر کنان سی جس طرح اے اوویں نکل کھلوتا ہی اس آکھیا کہ قرآن وچ کسے جگہ تے نہیں آیا شراب حرام ہے میں کہا بے ایمان آ چشتی دے کول تو آنا ہے شراب دے حرام ہون دا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں میں تینوں یارہ تھا تے ثابت کر دینا اللہ سونا فرماندا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه اللہ نے فرمایا شراب جوا انصاب بت ازلام جوے کھیڈن دے تیر جی میں مشرک کھیڈ دوں یہ سب رج سن پلیت ہیں کیا ہے فج طالبو ان سے دور رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ توجہ رہا سبحان اللہ ہاں قرآن کی فرمایا شراب کیے پلیت ہے بولو بولو بولو بولو کیے پلیت ہے پیشاب کیے پلیت ہے شراب کیے تو کوئی بندہ پیشاب پیوے گا تے رب کونو پلیت کیتا ہے پیشاب دے نیڑے تے جاندے کوئی نہیں تے شراب دیا بوتلاں تنیاں ہوندے نے انہاں نو آکھ بیلیا جویں پیشاب ائی تے جویں شراب ائی پیشاب دا ایک قطرہ کھوہ وچ ڈگ پوے نا سارا کھوہ پلیت ہو جاندا ہی تے شراب دا قطرہ وی ایک ڈگ پوے سارا کھوہ پلیت ہوندا ہی او چلیا شراب دا ایک قطرہ کھوہ پلیت کر چھڑدا ہے باقی بندہ پاک رہے گا توجہ نہیں فرمائی بندہ پاک رہے گا اس واسطے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد پاک علی فرماندا ہے میرا مولا علی مشکل کشا فرماوندے نے فرمایا شراب دا قطرہ کھوہ وچ ڈگ پوے کھوہ مٹی نال بند ہو جاوے اس مٹی دے اوتے کھا اگ پوے جیڑا جانور اس گھا نو کھاوے گا علی اس جانور دا دودھ نہیں پیے گا. توجہ نہیں فرمائی. اس جانور دا قطرہ کتے ڈگا ہے؟ خوب بند ہو گیا. کدے نال؟ مٹی دے اوتے کی اگیا ہے؟ کھا نو کنے کھادا ہے؟ جانور جانور پھر دیندا ہی دودھ. تے فرمایا ہوندا دودھ نہیں پیواں گا تا تے لال وی حسین ورگے آئے نے. مزہ نہیں آیا جی پتر ایویں تے نہیں لال حسین ورگے جمے. قسم خدا دی کر کے نا پتر وی تے چھیدے میدے تے خیرو جمی کھڑے آ ادھے دا خون جدو پلیت نسل پاک کتو جمے؟ نسل پاک کو تو جم دی جدو خون پاک ہوے. شیر پاکستان امیر اہل سنت. پھر پھر پھر وہ شرارت کری اونا ہے بعد اونا ہے کہ نہیں اونا ہے مدر راکھو سبحان اللہ. توجہ نال گل سمجھی. ایک حدیث سنانا نہ ہن تینو سود دے بارے. ساڈی تے خیر معیشت ہے دن جنا چر سود نہ ہوئے ملک چلدا ہی نہیں. میں کہ انج نہ آکھو جنا چر سود نہ ہوئے سور پلدا ہی نہیں. توجہ رکھ انج نہ آکھو سود نہ ہو تو ملک نہیں چلتا. یہ کہو سود نہ ہو تو سور نہیں پلتا. قسم خدا دی ملک چلدا ہی ہوندا ہے جدو سود دی لالچ نہ ہوئے. تات نبی سرور نے سن الربا سبعون حبن اے سروحا کا نکاح الرجل امہ. فرمایا سود کھانا ستر گناہ ہے. فرمایا چھوٹے تو چھوٹا شکی مان الزنا چھوٹے تو چھوٹا تے اتلے گناہ پتہ نہیں کدے وڈے ہو سن. ہن ایمان نال دس سود کھان والا تے ستر وارا ماں نال کردا پیا ایویں سمجھ زنا نبی دی حدیث دے مطابق تے اوئے ایڈے ایک مکالا انج دا ملے نا تے سو کو دور نسنے آ یار ہے کوئی بغیرت دے تے ہے واجب القتل تے ستر وارا مان الزنا دے برابر جڑا کم ہے وہ کیتی بیٹھا ہوئے تے ساڑے ان دے نال حالے تعلق ہو من. توجہ نہیں کیتی حالے تعلق ہو دے نال ہو من. سیانے آن دے لے جڑا آکے جی بچی جی اندے کار بیٹھی ہے نا ویاہ نہیں کرایا اس اندے کار دا کھانا پینا نہیں کرنا چاہی دا اندے کرو پانی نہیں پینا چاہی دا ہے وہ جڑا ایک سنت چھڑی بیٹھا ہے اندے بارے فتوے لاندے جے پانی نہیں پینا چاہی دا تے جڑا ایڈا وڈا کام کیتی بیٹھا ہے. فرمایا ستر وارا مان ال زنا نبی دی حدیث ہے تے پھر اندے حالے پانی جائے دے ساڑے دے توجہ نہیں ہو کیتی اندے پھر حالے پانی پینے دے اور کسا سن حدیث چوندہ ہے سود کھانے والا کھلانے والا لکھن والا تے گواہ چاراں دے برابر گناہ نے. یہ جن بینک دے منیجر نہیں نا یہ ستر وارا ماں نال زنا روزانہ کر دینی انہاں دے لکھن والے بھی لکھاون والے بھی کھاون والے بھی کھواون والے بھی تے اتو گواہ بھی. توجہ نہیں ہو کی تھی حدیث مصطفیٰ کریم دیئے کیونکہ سود ایدیاں لانتا بڑیاں نی نبی دی امت نو تڑفا چھڑ دئی غریباں دے چگے برباد کرا دین دئی تے حضور نو اپنی امت نال پیار بڑا بڑا پیار ہے. اس واسطے اے جرم اینا وڈا بنایا گیا اینا وڈا بنایا گیا تے میں ہن تینو آخر چ گل دساں بھئی سود جنہ وی لکھی چی آئی نا سود دے بینک دا نظام اے سارا دا سارا انگلش چ لکھی چی آئی کدے وچ؟ ہاں جی سود دا ایک لفظ وی اردو وچ کونی اے سب انگلش وچ ہے تے انگلش کتھے پڑھیندی ہے تے ستر وارا ماں نال زنا کرے تو تے دلیاں دا سردار ہے تے جڑا ہوندا وی استاد ہوے توجہ نہیں کیتی تے میں مڑ سکول دے خلاف کیوں نہ بولا کیوں نہ بولا انگلش اج بند ہو سکول بند تے بینک چل سکدے نے یہ لعنت کتھوں پہ چل دی ہے اوتھوں پہ چل دی ہے تا کر کے میں دے خلاف ہاں اس نال حکا پانی چھٹ دے فرض بندا ہے کہ پہلا اونوں روکو جنے جوگے ہے جے جیڑا اے کم کرے کوئی بھی گناہ کرے نا اونوں روکنا فرض ہے. میں حدیث پاک پڑھی اگلے دن تفسیر روح المانی شریف حدیث پاک نقل کیتی گئی ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ قبر چ اٹھن گے باندر تے خنزیراں دی شکل وچ ہون گے۔ فرمایا اے او لوگ ہون گے جڑے طاقت ہوندیاں نیکی دا آخدے نہیں سن تے برائی تو روکدے نہیں سن تے بریاں دے نال نرم ہو کے رہندے سن۔ توجہ نہیں کیتی؟ فرمایا طاقت وی ہوندی سی روکر دی، پھر نہیں سن روک دے تے ایک مک ہو کے رہندے سن بریاں دے نال۔ فرمایا اے جدو اٹھن گے قبراں دے وچوں تے خنزیر تے باندراں دی شکل وچ اٹھن گے، پر سانو طاقت وی ہے روک دے نہیں، تے پھر باندر دے خنزیر دی شکل جدو اٹھان گے تے پتے دے پھر لگن گے نا کہ پھر حال کی بندا ہے، کیونکہ باندر تے خنزیر وانگو بے غیرت ایتھے بڑے رب دی غیرت نہ کیتی، اوتھے شکل بدل گئی، جویں دے اندر صفت سی او باہر نکل کے آ گئی۔ تے بیلی آ جے آپا چاہنے کہ قبر چ اٹھئیے تے انسان دی شکل چ ہوئیے، تے پھر جنے جوگے حیا نبی دی نافرمانی ویکھیے تے روکیا تے کرونا، توجہ نہیں کیتی؟ ہاں اے نا بھی جڑا روکدا ہوے اون دے پنی اچ پے گیا، اونوں پھاو تو پڑھایا مول دی تو کھلونا کہ نہیں کھلونا۔ ہاں جیڑا اونا نہیں روکدا تے نال رل کے رہندا ہے او تے اٹھے گا خنزیر دی شکل وچ، تے جیڑا روکن والے تے گل پے جاوے۔ تے میں عام شاہ نہیں تھوڑائی، مینوں ایویں جھوٹے مسئلے نہیں آندے، اللہ سونے دی مہربانی نال حدیث حضور سرکار دی نا بخواما میرا سر وٹ دے۔ قسطوں پر چیز خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ قسطوں پر چیز خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس طرح چیز کی قیمت اصل قیمت سے زیادہ لیتے ہیں، قسطوں پر جائز لگ سکتا ہے، اس کو سود نہیں کہتے، تم سود کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ کیا حلیب اور ملک پیک دودھ پینا جائز ہے؟ سنا ہے کہ ولایتی گائے سور اور گائے کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یہ تو میں نے پتہ کو نہیں، کیونکہ کوئی اندھی نسل میں نہیں بناؤں رہا، جنہیں بنائی انہوں نے پوچھو۔ تے باقی گل ہے بھی حلیب نو میں آنا ہونا سلیب، یہ حلیب نہ آخیا کرو، انہوں آخو سلیب دودھ، تے جڑا ہلا ہے انہوں آخیا کرو کھلا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں اے جتھے بندا ہے نا پتو دے کول نا ہلا، اوتھے میرا ایک بیلی ہے اوندا برف دا کارخانہ ہے نا، دودھ والے نو برف دیندا، اس میں دسیا اس آخو چشتیا کیوں شہری دل دے اٹیک نال نہ مرن، میں آخو کیوں آخ اندے پیندا ہی ایک تے وال صفا پاؤڈر کی امیاں نہ بیٹھے ساڈا بیلی، بال صفا پاؤڈر ایک پیندا ہی، دوجا لائف بوائے صابن، تیسرا سرف، او کپڑے دھون والی سرف نہیں ہوندی، تے چار کھاداں پیندیاں نہیں، تے دو تین کیمیکل پیندے نہیں، ہے گاڑا اونج بڑا ہوندا ہے بھائی، اتنا گاڑا ہوندا ہے، اتنا گاڑا ہوندا ہے کہ مجھ وی آکھدی ہوسی بھی اتنا گاڑا تے میرے چ کوئی نہیں سی، تساں بنا کیویں لیا؟ اے نا مراد، اے سنو، اے یہودی دا، جے یہودی ایک جرمنی دا یہودی اے، او سان بنایا ہے، تے اے پنڈا وچوں دودھ دا جڑا چویا ماسا کسے تھاں تے ویکھ دے نا اوتھوں وی لے لیندے نے، کیوں لیندے نے؟ بے تاکہ پنڈا والے صحت تو خالی رہن، دودھ تے شہر والے جڑے نے او پنڈا والے پہلا بندے پنڈا والے دودھ دی جڑے دودھ ہی سڑنا، او بیچارے دودھ لے جاندے سن، چلو پانی رلا لیندے سن، وال صفا پاؤڈر تے نہیں سڑن آوندے، توجہ نہیں کیتی؟ او چلو دودھ پتلا سی مول وی دودھ تے ہے نا، تے جے وال صفا پاؤڈر ہن جڑا وال لا چھڈدا ہے او اندر دے وال گل دراں دے سی، اس تے پٹ رگڑے دینے نے، او سور دے بچیاں او جڑے دودھ دی بیچارے ہوندے سن انہاں تو کھولیا دودھ، ہن او ساریاں ٹینکیاں لے جاندیاں تے وچ پنج سات زہر ملا کے تینو پلاندے نے، تے پھر پیون والے دا پتہ لگدا ہے بیٹھا سی کی ہویا ہے، پتہ نہیں لگا کی ہویا ہے، تو میں کہ کی ہویا تھی نامان پیتی کیڑی بلا بیٹھا ہے، اللہ دے بیا نریاں بیماریاں ہے، قسم خدا دی مینوں کوئی 1 کروڑ روپیہ دے نا کہ ایک کاپے سے سلیب تے کھلے دا پی، میں تے نہیں پینا، توبہ توبہ توبہ، پتہ نہیں کیویں تن جگرے والے نے جڑے پیندے نے، کیا انشورنس کروانا جائز ہے؟ انشورنس بیمہ جنو آندے نے اے حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، دو کبیرہ گناہ جینا ہے، ایک جوا ہے دوجا سود ہے، تے سود کھانا 70 گناہ ہونے سنے نہیں، لہذا جڑا بیمہ کراندا ہے وہ سمجھ لے اے سود بھی کھاندا ہی تے جوا بھی کھیڈ دا ہی، اے دوویں کبیرہ گناہ نے، لعنت نے، اس واسطے جڑا کرا بیٹھا ہوں دا فرض بندا ہے وہ اپنے واپس کراوے۔ کیا عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں یا نہیں؟ مرد نال ہے، ٹوپی والا برخا ہے، با پردے، مرد نالے، غیر بندے دے موڈے شوڈے نہ وجن، کوئی تے کلیاں جگہ خالی ہوئے دربار تے لے جاوے مرد، اپنا مرد نال ہوئے، اپنا نال ہوے تے دربار تے جانا جائز ہے عورت واسطے جویں شرط دسی سمجھ آئیے لیکن سکول جانا جائز نہیں ہے میں مینو ایک کہندا مولوی آ کے مدار جانا جائز ہے میں کہ آؤں تری دیا اوتھے دربار والا ستا پیا ہے اوتھے نہیں جان دینا ہے تے سکول والے شتونگڑے جاگ دے پھر دے نے ادے بجائی کھڑا روزانہ ایتھے منع ایتھے تعلیم ہے اوتھے حرام ہے مردوں کے جنازے کے وقت چہرہ دیکھ سکتی ہے اوئے ہوئے ہوئے ایڈے پاک بنے بیٹھے ہیں بھائی مردے دا مرے دا منہ نہیں ویکھ سکتی بی بی ہن تے آندے نے شانہ بشانہ جنہ چہرہ ہوے ترقی نہیں ہونی